سورت العنکبوت درس نمبر اوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. انا منزلون منگا نازل ان کیو علی اہل هذه القرية پوسی دن کو ددی کلی باندے پا اہل ددی کلی باندے رجزن عذاب من السماء اید برنا بما کانو یبسقون پسبب داغی چی ودی ماتی حکمون دا اللہ لرا چی دوی ماتی حکمون دا اللہ لرا چی دیو مات ان کے حکمون دا اللہ تعالی لرا. د لوط علیہ السلام او د لوط علیہ السلام د قوم ذکر شو نو د کم بے حیائی د وجنا او د اللہ تبارک و تعالی د توحید او د اللہ د حکم نا خلاف قول و وجہ سرا اللہ تبارک و تعالی د لوط علیہ السلام د دعا د غختل سرا عذاب نازل کو اور اللہ تبارک و تعالی فرشتے راولے گلے او اللہ تبارک و تعالی د دغ خلقو د تبائے چ کم اسباب او گورا کلے پی الٹا کو د پاسنے پی د کرتکانو بارانو نہ راو ورول نو د دی وجنا ارز انسان لا سوچ او فکر پکار دے چ د داس فیل نہ داس ناکارا کارونو نہ چې په هغې باندې وګوره کومونه تباه شوي دي پکار دي چې هر انسان دې ته بد وګوري داسې فعل ته او د دې نه ځان بچ وساتي. وګوره الله تبارک وتعالی پې پوره قوم تباه کړی دی. دغه رنګې انسان له پکار دي چې حق حلال بیبي الله تبارک وتعالی درکړې ده نو الله تبارک وتعالی د هغې دپاره حکم کړی لکه څنګه چې موږ سورة البقره کې د تدبیر منزل هغه اتم حکم په شپاړسو امورو کې بیانول مسله د اتیان النساء نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم خز ستاسو زید پسل ستاسو دی راتل کوي زید پسل تا ناغه انسان چا کالال بی بی دا خواسنا چې غلطی تیوشی او د پسل په ځای باندې بل ځای چرته استعمال کی ولی الله تبارک وتعالی داس انسان ته نبی علیہ السلام وئی په حدیث کی راضی لا ينظر الله الى رجل اتى رجل اتى رجلا چیو الله پاک در رحمت په نظر سره دا سړی ته نګوري چې راتل کوي سړی ته او امرا یا خزی ته راتل کوي دا هغه زینا چې هغه د شا طرف ته پی دوبره ها روستو طرف ته دینا. دا ترمذی هم ذکر کړی دی نسائیم ذکر کرے دے احمدم ذکر کرے دے چھ کم سڑے خزتا دا محل دا پسل دا زین علاوہ پا آغا زی رازی چھ آغا دا رستو زی دے نو دغ سڑی باندے اگو رے اللہ تبارک و تعالی دا قیامت پرس دا رحمت پا نظر سر بہتا ہوں نگوری. او بل حدیث کی دا نبی علیہ السلام رازی ملعون من اتا امراتن فی دوبرہا ملعون دے آغا سڑے چھ خزتا د شاد طرف ناراضی. نو د دې وجنا کچا پنا پوي کی هر سو کی هغه توبه او باسل پکار دی خزه طلاقی نه خو توبه او باسل په پکار دی چې توبه سړی او بازی بازی خلک کوئی خزه طلاقیږي خزه نه طلاقیږي خو ډیر غټ ګناه کی الله دلا زید فصل ګرځولې نه هغه زید چې کم د فصل له پکار دی چې انسان هغه ترات لکې نو دغه رنگ وګوره د خپل حلال بی بی د پارا غزای تنشی راتلی چې هغه وګوره حلال بی بی خو نه چې الله تبارک وتعالی د کمزې حکم کړي په کار دی چې هغه هغه ادا شي هغه حکم د هغه خلاف و نه کړی شي نو بیا پاتې هغه خلق چې د نارینه و سره داسې کار کوي وګوره الله تبارک وتعالی فرشتې راولېږلې کله پې تبا کله پې الټا کو او دارنګ عذاب پې رانا راور او د پرنا کانی پی راورول ولکد ترکنا ولکد ترکنا او تحقیق پری خود المنگا من هاد دینا آیتا نخد عبرت بینتن خکارا لکوم یا اکلون دا پار دا قوم چی اکل بکی دا دینا سوک عبرت اخلی سوک تی سبک اخلی آغا قوم چی پاگا کی شعور اکل پوا سمج آگی دا خو او دا بدو تمیز کولی آغا تا اکل مند ہوئی نا اکل مند لپکار دی چی دا اللہ تبارک و تعالی دا آیاتونو نا عبرت او سبق واخلی او آغا کار چی آغا دا اللہ تبارک و تعالی پنیز مانے سبب او گور دا تبایی دا قوم گرزی پکار دی چی دا سی خبرو نسڑی زان پر ڈڑا ہو ساتی اللہ تبارک و تعالی دا طول مسلمانانو لا پا قرآن پا سنت مانے دا ایماندارای سرا دا عمل کولو کوشش او توفیق دی زمنگ دا طول اللہ تبارک و تعالی نصیب کی ویلا مدین اخاهم او لیگل میو مدین والتا اخاهم رورد دی شعیبن چی شعیب علیہ السلام فقال یا قوم اعبدوا الله نو شعیب علیہ السلام چی کوما دی اللہ تعالی عبادتو کی ورجو اليوم الاخرہ او یری گئی دروز دا قیامتنا ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی پزمگا کی پساد کون کی شعیب علیہ السلام بیان پا سورت العراف کیوم شویو دارنگی فنور سورتونو کیوم سورہ ہود کی زی پزای بانی دا شعیب علیہ السلام بیان شوی دی دلتا ہم دا شعیب علیہ السلام کی بندی نوالتا ملے گلیو او لنبای مسئلہ دا پیغمبر دائی چی بغیر دا اللہ نا دا بلچا عبادت مکوی او دویم ورجو اليوم الاخر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ قرطبی رحمت اللہ علیہ التبری والا رحمت اللہ علیہ اغی مانکی وخش اليوم الاخر ورجو اليوم الاخر یعنی ویری گئی وخشو ویری گئی دروازه د اخرت نه دروازه د قیامت نه ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی پزمګه کې فساد کوونکی یو طرف ته د الله تبارک وتعالى سره شرک کول دا غټ فساد دی دویم په معاملاتو کې په تلا او طول کې پتلا کې او په ناف کې په طول او په ناف کې کمی او زیاتې کول ځان ته درانه تلل او بل ته سپک تلل ځان ته ډېر ناف کول او بل ته کم ناف کول دوکه کول بیمانی کول سیس چې کم دی د پاسه ښه کېښودل د لاندې غلط سیس کېښودل د خلکو نبی علیه السلام بازار کې د غلې دانو ته لاس وردن نه کو چې دن نه وي لمدې وي نبی علیه السلام منع کړی د دې نه چې یو سړی د دې د وجې نه وګوره که لږ یو شر شایع زیاتیږي وزن په څه وجه باندې چې ته وایي چې یاره د دنیا پیسه ټکه ما ته راشي دا پیسه ټکه په داسې دوکا او په بیمانۍ باندې هغه حلال لیدلې هم حرام کې ورسره چې کم کاروبار تکه هغه ټول کاروبار د پزان حرام کی سړی نو د دې وجې نه تاسو فساد مه کوئ چې کمی او زیاتې کوئ فکذبوه نو دروغجنې کدل را فاخذتهم الرجفه نونیول دی لره چغې زلزلې جړک فاصبحوا فی دارهم جاسمین نو ګرځېدل دی په کورونو کې پړمخې پراته الله تبارک وتعالی فی عذاب مسلط کو قوم شعیب مدین والا باندې نو دلته عذاب د زلزلې او د جړک راغلی دی او سورت العراب کې هم وایي فاخذتهم الرجفه 91 نمبر آیات کې چې ونیول دی لره غ جړک زلزلې او هود کې راغلی او اخذت الذين ظلموا الصيحه الته چغا ذکر شوی دا په سورې هود کې او سورۃ الشعراء کې یوصل یو کم 90 نمبر آیات کې الته وی اخذهم عذاب يوم الذله ونیول دی لره عذاب د غی سوري نو تدبیق دا دی چې اول سوري ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تدبیق کئی وی اول سوری دوریا زیرالل او بیا آواز دخکتنا او دارنگ زلزلہ شوا نو تباشو فاغدری کسم عذاب سرا فازبہو فی دارهم فازبحو نو گرزیدل دی فی دارهم پکورو نخپلو کی جاثمین پڑمخ پرات وعادا و ثمود او عادیان و سمودیان عادیانو تجہود علیہ السلام راغلیو وثمود او سمودیانو ته چې صالح علیه السلام راغلو وقت تبین لکم او تحقیق کار شتا ستا مم مساکنهم د زینو د اوسیدو د دینا وزین لهم الشیطان اعمالهم خیسته کړیو دی ته شیطان عملونه د دی فصدهم عن السبیل نو بند کړ دی لرا د لارې نه وکانو مستبصرین او دی خفوا. الله تبارک وتعالی د عادیانو چې څنګه د دغې د قوم لوط او د قوم شعیب مدین والاو ذکر الله تبارک وتعالی او پرمای دلته نور هلاک شوی یادی عادیان او سمودیان چې سورۃ الحاقه کې الله تبارک وتعالی وای سمودیان می پاغه چغه ماندې پاغه تیز आवाज ماندې او عادیان می پاغه تیز आवाज باندې اها تباہ او برباد کړو. او الله تبارک وتعالى فرمایي چې وګوره یغه دي چې دی پکې اوسېدلیو دا غي هغه زینه چې غي پکې اوسېدلیو او دا د صد وجنه د پیغمبر خبره نه منله چې شیطان ورته د دنیا ا د عملونه د حق په خلاف مانه او د پیغمبر نه په خلاف کولو باندې د ورته خسته کړیو او وقتی طور شیطانی کار کې د انسان د نفس خوشحالي وقتی طور د انسان د فاره په دغه کې مستی وی خو دغه خوشحالي او دغه مستی د لک وخت فاره ای کچری سړی د دین ځان صبر کی ته بیا وروسته ګوره د انسان هغه خوشحالي او چې سو گیر شي او دغه کې سناسی ایمانی دغه تنگسیات د سینې وګوره چې داسې کار چې د شیطان د وجې نه دی پاره کې وګورځيږي او پاره کې د نننه شي بیا ته ګوره د زړه ته چا د خوشحالی یو منټ او خفګان څومره پورې انسان ته میلاویږي خو چې زړه کې دننه سناسه احساس د مسلمانۍ د انسان پروتی نو شیطان ورته عملونه خسته کړي د هغه لږ وخت مسته او د خسته والی د وجنه او یا که دنیا ټوله شي څومره عمر به دی یو انسان د آخرت په مقابله کې د دنیا ډوسه حقیقت نشته. نو د دې وجنه بنکړي دی لره د لارې نه وکانو مستبصرین او دی خف و پدیوانه د حق او باطل خبره معلومول دا هر سړی عقل او فکر لري چې حق سیده لار ده او باطل دا کګی وګی لار دی د عقل په لحاظ سره ام انسان دا تسلیمی خود شیطان ملګری شي او د شیطان په ملګرتیا کې دا غ په خود نه مانی روان شي هغه چې ورته کوم عمل خی اعلان کې دی خف ویږي پدیوانه چې دا عمل زمنګا د سیدا او برابر نه دی. وقارون او کارون وفرعون او فرعون وهامان او هامان ولقد جاءهم موسى وتحقيق راغلو دي ته موسى عليه السلام بالبينات فواضح دلائل سرا فاستكبروا في الارض نزان غټو غنو پس مګه کی او ما كانوا سابقين او نودي منډه وهونکي زمنګنا او نودي بچکی دونکي څنګه چې د دې مخکې اقوام مهلکه او ذکر وشو نو دلته هغه خلق یادی چې هغه وګوره د موسی علیه السلام په مقابله کې قارون د قوم د موسی علیه السلام نه وقارون قارون چې کوم دی دا د قوم د موسی علیه السلام نه لکه څنګه چې مخکې سورۃ القصص کې دا هغه ذکر وشو او فرعون او هامان او هامان دا هغه وزیرو فرعون او هامان دواړه چې د موسی علیه السلام سره وګوره تر هغې پورې نه کلارې در تر سو پورې چې موسی علیه السلام د هغې نه ووتېده او بنی اسرائیل یې د ځان سره واغستېدل بیا هم دی نه غوښتل چې دی بل ځای کې آباد شي او زور ونیوي ورپسې لښکرې ولګولې چې موږ دی را ونیو الله تبارک وتعالی غرق کړ په دریاب کې. نو د هغې ذکر وکړو چې موسی علیه السلام ورته په واضح دلایلو سره راغلی و خو ځان یې د هغې نه غټ وګڼو. نو څوک چې د الله در علیګلی قانون خلاف کوي دا داسې ده لکه چې دی د ځان د دینه غنی ګڼي. نو د الله د قانون نه ځان غنی ګڼل دا وګوره حال یې څه دی چې ځان یې غټ وګڼو د الله تبارک وتعالی په پیغمبر او د پیغمبر په ذریعې سره رالیږلی شوي حق نه ځان غټ وګڼو او الله تبارک وتعالی وایي زمانه یې چرته منډو نه والا زمانه پټ نه شو بلکه وګوره الله تبارک وتعالى څنګه تباکړو فرمای فکلن هر یو اخذنا بذنبه منګونی ول په ګناه د باندې د دې باندې فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا بعض د دین هغه څوک دي چې راولېږل مونږ په دی باندې راوورول مونږ په دی باندې کاڼي لکه قوم د لوط علیه السلام چې ذکر شو ومنهم من اخذته الصیحه وهو بعض د دین هغه چې ونیول دی لره چغې لکه قوم د صالح او قوم د شعیب علیه السلام چې چغه فیراله ومنهم من خسفنا به الارض او بعض د دین هغه څوک دي چې دنن کړه مونږ ورو منډل مونږ دی لره په ځمکه کې اغه قارونو چې الله سره د اغه د خزانو نه په دې ځمکه کې وردن نکو ومنهم من اغرقنا او بعض د دین هغه څوک دي چې غرق لمنګا لکه څنګه چې طوفاني نوح کې خلق چې کم دی غرق شو او کشته والا بچ شو او څنګه د موسی علی السلام همسا باندې اغه دریاب وو لار جوړ شو الله موسی او د موسی ملګری ټول بچ کړو او الله داغي دشمن تبا او برباد کو چا پیرونیانو او پیرونو وما كان الله ليظلمهم دا ټوله ذکر کړو چې په بازو باندې می کرانی را ورول په بازو باندې می چغي او زلزلې را واستې دي او په بازو باندې وګوره په زمګه کې میدانه نکړو او بازو می په طوفان سره او بازو می د دریا پر غرقېدو سره وګوره څنګه تبا کړو وما كان الله ليظلمهم دا الله پاک ظالم نه دی چې کنه چاله بغیر د جرم نه سزا ورکي بلکې د دې جرم سبب د سزا وګرځید الله تبارک وتعالى وی الله پاک پچا ظلم نه کوي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دی په ځانونو باندې ظلم کوونکی ظلم د دې د خپل لاس ته طرف نه دی تا میلاو شو ولکد ترکنا منها آیه او تحقیق انا منزلون على اهل هذه القريه منغا نازلون کیو په اوسیدون کی د دې کلی باندې په اهل د دې کلی والو باندې رجزا من السماء عذاب د برنا بما كانوا يفسقون په سبب داغي چې دوی ماته حکمونو د الله تعالی لرا په سبب داغي چې دوی ماته اونکی احکام د الله تعالی لرا ولی چې تیر وخت سره خبره ده ولکد ترقنا منها آیه او تاکی پرې خود المنګ د دینه ها پرې خود المنګ د دینه نخه بینه ښکارا واضحه لقوم یعقلون د فاردا قوم چې عقل فکی وی ویل مدین اخاهم شعیب او لګل می مدین ولا ترور د دی چې شعیب علی السلام فقال یا قوم اعبدوا الله نو شعیب علی السلام ای قوما دا الله وحدانیت منی عجزی او کوي یو الله ته بندگی او کوي دی یو الله ورجل یوم الاخره او ویریږي دروز د اخرت نه دروز د قیامت نه ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی پزمکه کې فساد کوونکی پکذبو نو دروجنې کدلرا فاخذتهم الرجفه نونی ولدی لراغی چغی زلزلی او جړک فاسبهوا في دارهم جاثمين نو ګرځیدل دی په کورونو کې پړ مخې پراته وعاد وثمود او عادیان او ثمودیان وقد تبين لكم او تاکید ښکار شو تاسو ته سشي یعنی حال د دې تاسو ته ښکار شو مم مساکنهم هاد زینو د اوسیدو د دینه وزين لهم الشيطان اعمالهم او خستكري ودي ته شيطان عملونه ددي فسودهم عن السبيل نبنكري ودي لرد لارنا وكانوا مستبصرين او ودي خفوا ودي چ نظر لګيده لدون کیو خفوا وقارون وفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى وتحقيق راغلي ودي ته موسى عليه السلام بالبينات بواضح دلائل سرا فاستكبروا في الارض نزان غټو غنو پزمګه کی وما كانوا سابقين او نو دی بچکی دن کی زمنګنا نو دی منډه وهن کی زمنګنا زغلې دلې وی فکلن اخذنا بذنبه نو هر یو گرفتار کوم په ګناه د باندې فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا بعض اغه سوکو چراولې ګل منګه راوورول منګه په دیوانی کانی ومنهم من اخذته الصيحه وبعض الدين اغسوك تي چوني ولدلرا چغي ومنهم من خسفنا به الارض وبعض اغسوك چ نن باسل منغا پدي سر زمکا کي ومنهم من اغرقنا وبعض الدين اغسوك چ غرق منغا وما كان الله ليظلمهم نو الله تعالى چ ظلم کړي پدي مانه ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكنودي پخپل زان نمان ظلم کوي.